white. Santa's got a beard that's long and white. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όχι μόνο του Υπουργού, υπογραμμίζουμε για μια ακόμα φορά ότι η Ελλάδα ανέβηκε τα τελευταία 4,5 χρόνια πολύ ψηλότερα. Αλήθεια, πατριώτη. Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έτυχε, πέτυχε. Πατριώτη, σωθήκαμε! Ζήτω ελευθεριά! Ήταν αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι να κάνω εγώ, να στρώσω τα λινά τραπεζομάντιλα? Εάν δεν τα στρώσουμε και τώρα τα λινά τραπεζομάντιλα, πότε θα τα στρώσουμε? Εδώ ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης από τη Βουλή, μας λέει ότι όχι ότι πήγαμε μπροστά, το είχε πει άλλος υπουργός την προηγούμενη εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα διαλέγει ένας υπουργός να το προσδιορίσει γεωγραφικά, τοπογραφικά, την άνοδο της χώρας, το πιο μπροστά, το πιο πέρα. Τώρα πήγαμε ψηλότερα. Μέσα σε 4,5 χρόνια έχουμε ανέβει πιο ψηλά, δεν διευκρίνησε. Ύψος, σε βουνό, στον αέρα, στο διάστημα, με τα ούφο, στον ημιτό που ήταν και ο εξωγήινος. Τίποτα από όλα αυτά. Πάμε πάρα πολύ καλά και όλα αυτά χάρη στην άοκνη, δεν το είπε, το λέω εγώ, δουλειά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και βεβαίως όλου του επιτελείου, το οποίο επιτελείο είναι επιτελείο αρίστων και γι' αυτό έχουμε καταφέρει να φτάσουμε τόσο ψηλά. Αυτές τις ανήκουστες δυνατότητες καλούμαστε να εκπληρώσουμε και θα το κάνουμε! Μπορούμε να το κάνουμε! Το θέλετε να το κάνουμε! Θα το κάνουμε! Μπορούμε! Στα χέρια σας είναι! Η Νέα Δημοκρατία θα είναι μια κυβέρνηση αρχίδια! Τους λέγανε και μάλιστα και καλικάντζαρους. Θα το κάνουμε λοιπόν, το λέει και ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης το κάνει με ερώτηση, μπορούμε να το κάνουμε? Και έρχεται η απάντηση του Πρωθυπουργού, ναι θα το κάνουμε γιατί πάνε όλα τόσο καλά. Δεν μπορεί να μην αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και προχωράμε πάντα μπροστά. Έτσι ξεκινήσαμε λίγο με τους κυβερνητικούς. Θα ακούσουμε τώρα έναν βουλευτή από τη Νίκη, αυτός που μίλησε για τους καλικάντζαρους. Είναι στη Βουλή, η συζήτηση είναι για τον προϋπολογισμό. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή τον προϋπολογισμό συζητάμε. Περιμένει κανείς να ακούσει από ένα βουλευτή την τοποθέτησή του για τα όσα έχει προβλέψει κυβέρνηση, νούμερα, μεγέθη κτλ. Κτλ. Ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, που είναι ο βουλευτής της Νίκης, έχει μια άλλη αντιμετώπιση. Κύριοι συνάδελφοι, στις Άγιες αυτές οι μέρες, αγαπητοί μου, που εισερχόμαστε, θέλει πραγματικά μεγάλη προσοχή. Γίνονται και ακούγονται τα χειρότερα. Οι παλαιότεροι, οι γονείς μας και οι παππούδες μας, μας λέγανε ότι τις μέρες αυτές ανοίγουν οι πύλες της κολάσεως και τα δαιμόνια όλα βγαίνουν και πειράζουν το λαό του Θεού. Και πράγματι, και τους λέγανε και μάλιστα και καλικάντζαρους. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αναζητήσω συμβουλές από τον κύριο Κουτσούμπα. Παπάρα Τσέγκο. Εγώ τον πήγα στον Καζέφερος Μασόγκο. Λοιπόν, ο ένας είναι ο βουλευτής της Νίκης που μιλάει για τους καλικάντζαρους και ότι είναι πολύ δύσκολη εποχή. Όλα αυτά καταγράφηκαν στα πρακτικά. Έχει περάσει ομιλία, είναι και γιατρός, είναι και επιστήμονας και μιλάει για τις δυσδαιμονίες και ό,τι μας έλεγαν οι παππούδες παλιά, οι γιαγιάδες, για τα όσα συνέβαιναν τότε που δεν μπορούσε να τα εξηγήσει η ανθρωπότητα, δεν είχε τα μέσα. Ενώ τώρα που έχουμε τα μέσα, αναφερόμαστε πάλι στους καλικάντζαρους που κάπου εδώ θα βγουν. Πότε βγαίνουν, τα Χριστούγεννα? Το έχω χάσει κιόλας. Δεν θυμάμαι. Αυτό το ραντεβού με τους καλικάντζαρους πάντα το χάνω. Ο τελευταίος είναι ο Άδωνης, ο οποίος μιλάει για τον Πασόκο Βελόπουλο. Είναι ωραίο αυτό το ξεκατίνιασμα που γίνεται στη Βουλή και γενικότερα και στα παράθυρα μεταξύ δεξιών, ακροδεξιών, ημιψεκασμένων, εντελώς ψεκασμένων, όλης αυτής της ωραίας γαλάζιας πολυκατοικίας, με αφορμή την τροπολογία για τους μετανάστες έτσι όπως την έφερε η κυβέρνηση κτλ. Διαφωνία Σαμαρά, διαφωνία Πλεύρη, κομματική πειθαρχία από τη Νέα Δημοκρατία και βγαίνουν τώρα τα εκ των δεξιών κόμματα της Νέας Δημοκρατίας από τα δεξιά και κάνουν κριτική, τους αντιμετωπίζουν ως κεντρώους, το Βορύδι, τον Άδωνη, ως ενδοτικούς. Και όλο αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ξεκίνησε, χθες απάντησε σε μια από τις επιθέσεις που δέχτηκε ο Άδωνης, χαρακτήρισε Πασόκο τον Βελόπουλο. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω καλή μνήμη και τον Βελόπουλο τον Κυριάκο τον ξέρω πολλά χρόνια. Τι σχέση έχει ή είχε ο Κυριάκος Βελόπουλος ποτέ με τη δεξιά, με το Σαμαρά, με τη Νέα Δημοκρατία? Κυριάκος Βελόπουλος ήταν Πασόκ. Το Πασόκ είναι εδώ. Ως Πασόκ το γνώρισα εγώ. Και μάλιστα έλεγε ότι ήταν και φίλος του Ανδρέα Πανδρέου, πατριωτικό Πασόκ και δύο το Πασόκ και το ΠΑΚ και τέτοια. Το Πασόκ είναι εδώ. Ενωμένο και δυνατό. Όχι, εγώ δεν ήμουν ποτέ Πασόκ. Μ' αξιχθώ. Ήμουν πάντα δεξιός. Ο Βελόπουλος ήταν Πασόκ. Έτσι. Μα έγινε δεξιός τώρα για να πάρει καμιά ψήφο στην ελληνική λύση. Και πουλάει δεξιά ο Πασόκος. Θα τρελαθώ. Κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, τρίτον. Όποιος δηλώνει Πασόκ δεν σημαίνει ότι είναι κιόλα. Εντάξει, δεν ήταν ποτέ δεξιός, αυτό εννοώ. Ούτε σαμαρικός τον ενδόν, ούτε ανησυχεί για την Νέα Δημοκρατία, ούτε μπορεί να ανησυχεί για την Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν ποτέ Νέα Δημοκρατία, πώς το πω πιο απλά. Εγώ τον πήγα στον Καρατζαφέρη ως Πασόκο. Είχε και Πασόκους ο Καρατζαφέρης και τον πήρε από το χέρι ο Άδωνης Γεωργιάδης και τον πήγε στον Καρατζαφέρη. Λέει Πασόκο ο Άδωνης στον Βελόπουλο, το πιάνει μετά αυτό ο Βελόπουλος, γιατί τον ψηφίζουν μη Πασόκοι. Οι Πασόκοι ψηφίζουν. Βέβαια, κάποιοι Πασόκοι είναι με στην ελληνική λύση, αυτό το παλιό καλό Πασόκ και αυριανιστές και λοιποί. Όμως το πιάνει αυτό ο Βελόπουλος και ρίχνει το γάντι. Ναι, ήμουν πατριωτικό Πασόκ. Ναι, εγώ μπορώ να πω ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Εσύ μπορεί να το πεις αυτό? Η Ελλάδα ανήκει στο λαό της. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Μπορείς, δεν μπορείς. Και μίλησε για μένα ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα, ο Χριστός και η Παναγία για τον Πασόκ. Ο Άδωνης που δίπλα του έχει το Λιβάνιο, το Χρυσοχοΐδη, το Πιερακάκι, όλο το σημειτικό Πασόκ έχει δίπλα σου. Και με όλους αυτούς έχει αχαστεί σχέση. Τους έχει πάρει όλους τους Πασόκους δίπλα του αγκαλιά και μιλάει για τον Πασόκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αναζητήσω συμβουλές από τον κύριο Κουτσούμπα. 60 λύκοι με προβιά, για αυτούς βαρανκαμπάνες, φάγανε γουρουνόπουλα, στραγγίσαν τα μιτζάνες. Αφού ζητάει τη βοήθεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Κουτσούμπα, ο Κουτσούμπας ό,τι μπορεί, λέει, τα ακούτε εδώ. Και έχουμε λοιπόν αυτή την σφαγή του Βελόπουλου, του Άδωνη, μπήκαν κι άλλοι μετά στο παιχνίδι. Μετά ο Άδωνης άρχισε ένα νέο μάτς με τον. Με τη Νίκη, με το κόμμα Νίκη και με τους Σπαρτιάτες, το Στίγκα. Όλα αυτά γίνονται στη Βουλή τις τελευταίες μέρες. Λύνουν τους λογαριασμούς τους. Έχουν λυμμένα τα ζωνάρια για καυγά. Όμως είναι κρίμα ακροδεξιός να του φεκάει ακροδεξιό. Πού θα πάει όλο αυτό? Είναι Ελληνόπουλα όλοι αυτοί. Και πρέπει να έχουν συνέστηση των κρισιμοτάτων στιγμών. Ο Δε Βελόπουλος κάνει και καζούρα στον Βορύδη. Κύριε Βορύδη, θα το ψηφίσεις αύριο το νομοσχέδιο? Φυσικά. Ξαναπέστο. Φυσικά. Δυνατά. Φυσικά. Ναι. Ναι. Από τον κύριο λοιπόν Βορύδη έχουμε ναι στο αυριανό νομοσχέδιο. Σιγά μην λέγαμε όχι τώρα. Φυσικά. Το φυσικά το βάλαμε εμείς γιατί το λέει πολύ ωραίο ο Βορύδης. Είναι από μια παλιά δήλωση. Από το έδρανο όμως του Υπουργού έλεγε ναι ο Βορύδης και του έκανε καζούρα. Όλοι αυτοί ήταν αδέρφια, σύντροφοι στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Είναι και φίλοι προφανώς και τώρα εδώ παίζουν άλλους ρόλους γιατί έχει αλλάξει το παιχνίδι και πρέπει να υποδηθούν το ρόλο ο καθένας στο δικό του και κυρίως ότι διαφωνούν σε πολύ βασικές παραμέτρους της πολιτικής και των τρεχόντων θεμάτων. Ο Κασελάκης από την άλλη, στην αριστερά πήγαμε κατευθείαν, ο Κασελάκης διαβάζει ένα παραμύθι. Να σας πω ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Η δική μας αριστερά θα επαναφέρει το κράτος δικαίου και τα εργασιακά δικαιώματα, θα πάει απέναντι στη φτώχεια και θα φέρει δικαιώματα. Τώρα γνωρίζετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα αναζητήσω συμβουλές από τον κύριο Κουτσούμπα. Κουκουέ, δαγκωτό! Να σα σας πω ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι. Έχετε απέναντί σας τον πρόεδρο μιας αριστερής παράταξης. Τώρα γνωρίζετε. Αυτό είναι καλύτερο από το πρώτο παραμύθι, ότι έχουμε απέναντί μας τον πρόεδρο μιας αριστερής παράταξης. Έχω μια διαφωνία. Δεν είναι μόνο χριστουγεννιάτικο, είναι γενικός παραμύθι. Δεν είναι δηλαδή της εποχής, δεν έχει κάποια επικαιρότητα. Μπορεί να διαβαστεί, να ακουστεί όλη την χρονιά το συγκεκριμένο παραμύθι με τον πρόεδρο της αριστερής παράταξης. Έχετε περάσει από γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο καιρό? Πώς τα έχετε δει στις γειτονιές σας? Γεμάτα κόσμο? Εγώ τα βλέπω κλειστά. Δεν ανοίγουνε. Λίγο σκόνη, λίγο αράχνη, σκοτεινιά, ενώ όλα γύρω είναι φωτεινά. Αυτή την εικόνα που βλέπουμε εμείς δεν τη βλέπει ο πρόεδρος. Παρέλαβες έναν ΣΥΡΙΖΑ με πολύ κόσμο και τώρα είσαι πρόεδρος ενός ΣΥΡΙΖΑ με λιγότερο κόσμο. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Όχι. Τα μέλη του κόμματος έχουν αυξηθεί ραγδαία. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πλημμυρίσει με νέα μέλη στις τοπικές οργανώσεις και το κόμμα μας έχει μεγαλώσει. Και έχει μεγαλώσει ειδικά το τελευταίο μήνα. Mm-hmm. Άρα αισθάνομαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το που θα πάμε από εδώ και πέρα και γι' αυτό λόγο πιστεύω ότι θα κερδίσουμε και τις ευρωεκλογές. Μπράβο! Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μπροστά. Πάει μπροστά. Να ξέρετε ότι υπάρχουν χαμόγελα στην Κουμουνδούρου, υπάρχουν χαμόγελα στις νομαρχιακές μας επιτροπές. Για το χαμόγελο που προκαλεί με ασπαδόντια ανάταστα οδοντόκρεμα κολλήνος. Πολύ καλή. Έχουν πλημμυρίσει, λέει, οι οργανώσεις με κόσμο. Περνάς από οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τρέχουν. Ξεχυλίζει με κόσμο. Τα μέλη απ' έξω τρέχουν στις λεωφόρους. Τους παίρνει κάτι φοριά. Τους πάει κάτω στα ποτάμια εκεί στη θάλασσα, στο Φάληρο. Γεμάτο με κόσμο και αυτό τους προκαλεί χαμόγελα. Και είναι πολύ ευτυχισμένοι. Ο Κασελάκης τα λεφτά, μην το χαλάσουμε. Ευτυχισμένος είναι έτσι κι αλλιώς. Είναι ωραία εμπειρία γι' αυτόν. Κάθε μέρα είναι μια νέα μέρα. Πού να το περίμενε ο άνθρωπος πέρυσι τέτοια εποχή ότι ένα χρόνο μετά θα ήταν αρχηγός ένα κόμμα στην Ελλάδα επειδή ήρθε για διακοπές μόνο με τα καλοκαιρινά και τελικά πήρε και το κόμμα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Να, ένα λαμπρό παράδειγμα. Τώρα θα πούμε σε πιο προσωπικές στιγμές. Το κάνουμε εμείς εδώ. Μάλλον δεν μπήκαμε εμείς. Μπήκε η Ντόρα Μπακογιάννη. Από ό,τι καταλαβαίνω, και εγώ δεν έχω ενημέρωση λεπτομερή, ναι, για να μην σας λέω τα γενική, η εικόνα που έχω είναι ότι ο Μητσοτάκης καλώνει. Που έχω είναι ότι ο Μητσοτάκης καλώνει. Γαμπάω ακόμα μερικές φορές. Γαμπάω ακόμα μερικές φορές. Μπράβο παιδί μου, πού σου να μην βασκαρδείς. Ο Μητσοτάκης καλώνει. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Και κάπου εδώ τελειώνει και το τραγούδι το χριστουγεννιάτικο με τον Bob Dylan. Όλη την εβδομάδα βάζουμε τραγούδια χριστουγεννιάτικα. Είναι ένα έθιμο που το κρατάμε χρόνια. Το συγκεκριμένο το βάζουμε κάθε χρόνια. Μας αρέσει πολύ, είναι αριθμικό. Και ταιριάζει με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μάθαμε και τα προσωπικά. Να τα πει κανείς, είχα ξεχάσει να πω αυστηρός ακατάλληλο να απομακρυνθούν οι ενήλικοι από τους δέκτες, αλλά δεν πειράζει, το ακούσατε έτσι κι αλλιώς. Τελεία λοιπόν σε όλα αυτά. Γιατί σήμερα το πρωί συνέβησαν και άλλα πράγματα στην Αθήνα, στα Πετράλωνα για την ακρίβεια. Επιχειρήθηκε μία έξωση. Άλλη μία έξωση 19 Δεκεμβρίου. Τέσσερις μέρες πριν τα, έξι μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Λειτουργούν οι υπηρεσίες κανονικά. Πήγανε οι άνθρωποι της τράπεζας, των funds. Το έχει αγοράσει το σπίτι ένας νέος αγοραστής από πληστηριασμό. Και βεβαίως μαζί με αυτούς πηγαίνουν και οι άνδρες της αστυνομίας που τους πληρώνουμε όλοι εμείς για να μας φυλάνε, να παρέχουν προστασία, ασφάλεια. Πήγανε λοιπόν εκεί διάφορες κλούβες και ομάδες. Πρόκειται για ένα προσφυγικό σπίτι στα Πετράλωνα, στο οποίο κατοικούν μητέρα και γιος με ειδικές ανάγκες. Είναι ανάπηροι και οι δύο. Ο πατέρας πέθανε πριν ένα χρόνο. Δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του δανείου και έτσι έφτασε η μέρα σήμερα που πρέπει να εγκαταλείψουν το σπίτι για να το πάρουν αυτοί που πρέπει να το πάρουν. Δεν είναι πρώτη φορά που επιχειρείται η έξωση. Πριν λίγο καιρό, κανένα δίμηνο, πάλι Είχε γίνει επιχείρηση να πάρθει το σπίτι και να βγουν οι άνθρωποι στον δρόμο, αλλά είχε πάει η γειτονιά και εμπόδισε τότε την έξωση. Σήμερα ήταν και αστυνομικές δυνάμεις και πέσανε και δακρυγόνα και κάποιες ψηλές. Κέντρο το βανάκι, επιστρέφει πίσω. Στους δρόμους που με δέσαν για πάντα, μαζί με τα σοκάκια, μαζί με τα λιμάνια. Και τυχαία το τραγούδι αυτό, γιατί από τα πετράλωνα που γίνανε αυτά και κάποια στιγμή κάποιος εκεί, όπως ακούτε, φωνάζει «Δεν λυγάμε, δεν λυγάμε», το λέει με την ένταση της φωνής γιατί πέφτουν γκλοπιές και δακρυγόνα. Αυτό είναι το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τίτλο «Χάθηκα», σε στίχους του αδερφού του Γιάννη Θεοδωράκη. Γιατί σήμερα το απόγευμα γίνεται μια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με ελεύθερη είσοδο. Θα είναι η πρώτη προβολή στην Αθήνα του πρώτου ντοκιμαντέρ για το Γιάννη Θεοδωράκη. Αδερφός του Μίκη Θεοδωράκη, έφυγε πριν το Μίκη Θεοδωράκη, με τίτλο «Ναι, μπορούμε και πάλι να ελπίζουμε». Ο τίτλος αυτού του ντοκιμαντέρ της ταινίας είναι από το τελευταίο κείμενο που έγραψε ο Γιάννης Θεοδωράκης στο Ριζοσπάστη με αφορμή ένα βιβλίο για τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος, τον Δουσουέ, στη Ρούμελη. Και που τελείωνε με αυτή του την φράση, την ξαναλέω, «Ναι, μπορούμε και πάλι να ελπίζουμε». Το ντοκιμαντέρ περιέχει ανέκδοτα ιστορικά γεγονότα και άγνωστα γεγονότα της ζωής του Γιάννη Θεοδωράκη, τη σχέση του με την οικογένειά του, τους φίλους του, τους συναγωνιστές του, τη δημοσιογραφία, την ποίηση και κυρίως τη σχέση του βεβαίως με τον αδελφό του Μίκη Θεοδωράκη. Όλο αυτό θα λάβει χώρο το βράδυ 7 η ώρα στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασιλής Σοφίας, το ξέρετε. Για τον ντοκιμαντέρ θα μιλήσει ο Στάθης Σταυρόπουλος, γνωστός σκητσογράφος και αρθρογράφος, και για τις ποιητικές συλλογές ο Σπύρος Αραβανής, φιλόλογος ποιητής, ποιητικές συλλογές του Γιάννη Θεοδωράκη. Τραγούδια σε στίχους του Γιάννη Θεοδωράκη θα ερμηνεύσουν ο Βασίλης Λέκας και η Νατάσα Μωυσόγλου. Στο πιάνο θα είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος και στην κριτική λύρα ο Όθωνος Μπικάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, 7 ευρώ στο Μέγαρο Μουσικής. Το τραγούδι αυτό, αν θυμάμαι καλά, το «Χάθηκα», είναι το πρώτο που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Και όπως έχει πει, ανήκει στον κύκλο Λιποτάκτες, ετάγραφε ο Γιάννης Θεοδωράκης στα στιχάκια σε χαρτάκια και τα πέταγε στον κήπο. Και πήγαινε ο Μίκης Θεοδωράκης, τα έπαιρνε, και νομίζω αυτό, αν θυμάμαι καλά, είναι το πρώτο τραγούδι που έχει μελοποιήσει, νομίζω 1952-53 κάπου εκεί, στα διαλύματα από τις εξορίες και τα υπόλοιπα, ο Μίκης Θεοδωράκης. Όσοι θέλετε θα πάτε εκεί. Οι υπόλοιποι, καλό είναι να πάμε στα Πετράλωνα, εκεί που γίνεται η έξωση, που επιχειρήθηκε να γίνει η έξωση το πρωί, γιατί το βράδυ έχει, το απόγευμα, έχει συγκέντρωση εκεί. Καλούμε φορείς, συνδικάτα, τις γειτονιές, όλοι στο πόδι, όλοι στις 6.30 ώρα, σήμερα το απόγευμα, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνων Απειρών βαράει συναγερμό, είναι το 10ο σπίτι η δέκατη οικογένεια μέσα σε δύο μήνες με ανάπηρους που πετάνε στον δρόμο. Προχθές στον Άγιο Παντελεήμονα, χτες στην Χαλκιδική, την άλλη μέρα στη Θεσσαλονίκη, την άλλη φορά στους Ζωγράφου, σήμερα στα Πετράλωνα. Μόνο με τον αγώνα μας μπορούμε να προασπίσουμε τα σπίτια μας, τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας, τις οικογένειες. Έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που με το λύτη σήμερα συνειδητοποίησε ολόκληρο στρατό, ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ΙΜΕΤ, για να πετάξει ένα λάμπυρο με την οικογένειά του στον δρόμο από τα ξημερώματα. Εμείς έχουμε τις δικές μας αξίες, τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας. Ο ένας δίπλα στον άλλον είμαστε δυνατοί. Όλοι σήμερα το απόγευμα συναγερμός στις 6.30 ώρα εδώ συγκέντρωση. Φωνή είναι του Μίκη Θοδωράκη στο τραγούδι όταν ήταν επίσης νέος, τραγουδούσε με αυτό το στυλ. Μετά άρχισε τα δικά του, άγγιζε τις λέξεις, δεν τις έλεγε ολόκληρες και έβαζε μέσα τα ο, τα ι, τα α, αέρινα. Οπότε και έχετε να πάτε στο Γιάννη Θοδωράκη, στο Μέγαρο Μουσικής όσοι θέλετε και πολύ σημαντικό επίσης οι φορείς εκεί, οι κάτοικοι, αυτοί οι άνθρωποι που πάντα στέκονται δίπλα σε ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους και 5-6 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το σημαντικό γιατί γίνεται μια ευρύτερη συζήτηση πάντα για το τι ακριβώς σημαίνει ελευθερία, ποια είναι η έννοια της ελευθερίας σήμερα, είμαστε στο 2023 που έχει βοηθήσει πολύ τεχνολογία, οι ανακαλύψεις του ανθρώπου και δεν είμαστε στα δεκαετίες που δεν είχαμε νερό, που δεν είχαμε ρεύμα, που δεν είχαμε φαγητό, που. Κι όμως, 6 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, μια οικογένεια, δηλαδή μια μάνα και ένα παιδί ανάπηροι, πετιούνται στο δρόμο. Πριν ούτε μήνας ήταν, είχε βγει ένας 80χρονος με ένα πόδι στο αναπηρικό καροτσάκι πάνω στη Χαλκιδική και για 2 μέρες, 2 νύχτες έμενε στο χριστουγεννιάτικο σπιτάκι που είχε φτιάξει ο Δήμος. Εκεί είχαν ξεκινήσει από το Μάιο, τελικά κατάφεραν την έξωση πριν ούτε μήνας, μέσα στο Νοέμβρη πρέπει να ήταν. Τώρα εδώ, χριστουγεννιάτικα. Δεν σταματάει τίποτα μαζί με την αστυνομία κατά των 2 αναπήρων της μάνας και του ανθρώπου αυτού που προφανώς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν όπως δεν μπορούν να ανταποκριθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Τα φέρνει η ζωή τούμπα, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό και επειδή ξεκινήσαμε και ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη που λέει ότι είμαστε πολύ ψηλά σαν χώρα και όλο αυτό οφείλεται στον Πρωθυπουργό, αυτό ακριβώς. Υπάρχει το πολύ ψηλά του Χατζηδάκη με την άοκνη προσπάθεια του Πρωθυπουργού και υπάρχει και υπάρχουν αυτές οι σκηνές, αυτά τα γεγονότα που δεν είναι ένα και δύο, δεν είναι μεμονωμένα, είναι πάρα πολλά και εκκρεμούν κάτι δεκάδες χιλιάδες πληστηριασμοί ώστε το, από την πρωτοχρονιά και μετά να ξεδιπλωθεί όλη η ασφάλεια και όλη η ελευθερία που μπορεί να δώσει αυτή η κοινωνία, η σύγχρονη κοινωνία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Και έξω από ό,τι καταλαβαίνω, 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνό μας των παραπολιτικών, radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα, Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού, κολλάμε τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Αποστόλη. Είμαι ο Στέλιος από Λιούπολη. Και πήρα να σου πω ότι χθες η παράσταση ήταν εκπληκτική, πραγματικά. Περίμενε τη δικιά μου, λες ή του Θήμιου. Τη δικιά σου, ποιο Θήμιου. Δεν κατάλαβα τι είπε. Ναι, okay. Από Λιούπολη δεν είπε. Εντάξει, επειδή παίρνουμε λοιπόν δεν πάμε στο Θήμιο, πάμε και σε σένα. Μπράβο. Αυτό το μήνυμα ήθελα να περάσω, να διευκρινίσουμε. Και πραγματικά ήταν τρομερή, κοντά 2,5 ώρες. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Βγάλαμε και φωτογραφιούλα μετά, Θεούλη. Και πήρα να εκφράσω την εκπληξή μου. Πουλάνε μπάτσι την ηρωίνη που κατασχέτουν. Έχουν συλληφθεί συνολικά 10 άτομα, οι δύο είναι λιμενικοί. Οι δύο αυτοί οι άνδρες εμπλέκονται σε ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαίνης. Λιμενόμπατσι. Αυτούς δεν το ξέραμε, εμείς τους άλλους είχαμε παρεξηγήσει. Η αλήθεια είναι το λέγαμε μικρή ότι οι μπάτσι πουλάνε την άσπρη σκόνη, αλλά το θεωρούσα υπερβολή. Και έρχεται η ζωή καμιά φορά. Έλα ρε αγόρι, να πούμε με πολύ κίνηση. Να σου πω τώρα, γιατί το κάνετε θέμα για τα παιδιά εκεί. Την κοκαίνη την είχαν εκεί μπροστά. Την κοκαίνη, Κατερίνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από την Ελλάς, την έβρισκαν από την κατασκευμένη ναρκωτική ουσία, η οποία εντόπιζαν στο λιμάνι του Πειραιά και στη συνέχεια την προωθούσαν στην αγορά. Δηλαδή τι να την κάνουνε, να την πάνε να την κάψουνε, είναι παιδί. Όχι ρε παιδί μου, δεν λέω, εντάξει, να είχαμε να λέγαμε τώρα. Θα μπει τώρα βέβαια από την άλλη, λιμενόμπατσι είναι, νιώσανε μια οικειότητα παραπάνω θα έλεγα. Αφού τους είχαν βάλει να την παίρνουν από τα καράβια να τη μαζεύουν. Τι μαζεύανε τα παιδιά μετά. Αυτό είναι αλήθεια. Να σου πω και σκούπα να βάλεις, μια γραμμούλα την αφήνει. Πριν μπει στο φαράσι. Λοιπόν, προσπαθήσαν οι άνθρωποι να μαζέψουν. Είναι αυτή η γραμμή που έμεινε που δεν μπαίνει ποτέ στο φαράσι. Τι να κάνανε. Ρε Αποστολή, εδώ. Τώρα, αν αυτή η γραμμή ήταν κάποια χιλιόμετρα, άλλο θέμα. Εντάξει, ήταν λίγο μεγαλύτερη τώρα. Τι να την κάνουμε. Και εγώ αυτό λέω τώρα. Εντάξει, χαζά. Αφού βγήκε μεγάλη, τι να την κόψουμε. Και πέρα από αυτό τώρα. Δεν θυμάσαι και ο άλλο ο δικαστικό στη Βουλή τη Επικρατείας, με τους πιτσιρικάδες που του το φέρνανε και γινότανε και αυτός δικάστηκε αλήθεια. Τι έχει γίνει με αυτόν. Δεν το θυμάμαι, όμως θα δικάστηκε, είμαι σίγουρος. Ναι, ας είναι καλό ο άνθρωπος. Και αυτός βοήθαγε στην κατανάλωση, κατάλαβες. Ναι. Όλοι. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Επίσης τώρα, να πούμε και αυτό, είναι σαν τα δακρυγόνα. Άμα δεν τα ρίξεις τα δακρυγόνα, μετά θα παραπονιέσαι ότι σου ρίχνουν λιγμένα. Έτσι και η κόκα. Η καλή κόκα νοτίζει μετά. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, ας την εμπορευτούν οι άνθρωποι της αστυνομίας και της λιμενικής αστυνομίας να τελειώνουμε. Να μπει φρέσκα στην αγορά. Δηλαδή, τρώσει συμπαγιάτικο ψωμί, όχι. Έτσι. Εδώ το Λονδίνο γέμισε κοριού. Σκέφτεσαι να πέσει πάνω στην κόκα, να πέσουν οι κοριοί, τι έχει να γίνει. Άσε με τώρα. Ειδικά όσοι την κρύβουν στα στρώματα από κάτω, είναι ρίσκο με τον κοριό. Γεια σου, οικογένεια Αρχίδη. Πώς. Κάνετε. Η οικογένεια Αρχίδη, είπα. Δεν θέλουμε αλήτες στο γήπεδο. Θέλουμε παιδιά, οικογενειάρχηδες. Α, τι υλικό. Τι κάνετε. Τι χαριτωμένο. Καλά είστε. Πώς είστε. Καλά, εσείς. Μια χαρά και εγώ. Καιρό έχω που προσπαθώ να σε πάρω από τότε που έλεγε η κοπέλα ότι πρέπει να περπατήσουν τα παιδάκια. Όταν ζητούμε σε παιδιά γυμνασίου να περπατούν 1-1,5 χιλιόμετρο την ημέρα για να πάνε στο σχολείο τους, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο η εκπαιδευτική κοινότητα και εγώ ως υπεύθυνη σε αυτό το Υπουργείο, και εκπαιδευτικός ίδια θεωρώ ότι είναι αποτρεπτικό. Και εγώ ήθελα να προσθέσω ότι καλά λέει, επειδή εγώ ήρθα από Αλβανία, Ελλάδα, Αθήνα, περπατώντας και δεν έπαθα τίποτα. Περπατώντας ήρθες? Ναι, πριν χρόνια. Δεν έπαθα τίποτα. Ακόμα ζω και είμαι καλά. Είναι μια χαρά. Α, εντάξει, αυτό είναι καλό. Περπάτα. Δηλαδή, αυτό, ας αφήσουμε ένα μήνυμα. Περπατάτε. Περπατάτε γιατί χανόμαστε. Περπατάτε. Γιατί χανόμαστε. Από ό,τι καταλαβαίνω, και εγώ δεν έχω ενημέρωση λεπτομερή για να μην σα λέω ότι είναι. Η εικόνα που έχω είναι ότι ο Μητσοτάκης καλώνει. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Καλώνει. Γαμπάω ακόμα μερικές φορές. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαθείς. Δεν έχει πλήρη εικόνα, όπως λέει τώρα ο Μπακογιάννη, από ό,τι μαθαίνει, γιατί αυτά μαθαίνονται περισσότερο και από τα υπόλοιπα. Είχαν πει, νομίζω, πριν κανένα δίμηνο, το λένε γενικώς, ότι θα υπάρχουν αυξήσεις στους συνταξιούχους. Και το ακούμε όλο αυτό, γιατί είμαστε υπερπρώτοι και πόσο πιο πρώτοι να πάμε, έχουμε φτάσει πολύ ψηλά, αυτά που λένε γενικώς. Θα ακούσουμε τώρα το πρωινό ρεπορτάζ του Μέγκα, των συναδέλφων εκεί από την πρωινή εκπομπή, γιατί κάνανε κάποιες αποκαλύψεις και χαρήκαν όλοι μαζί με την αύξηση των συνταξιούχων. Να δούμε τι γίνεται με τις συντάξεις. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα έξω στο τηλεφωνικό κέντρο στην Αναστασία. Έχω και έχει πάει στο τηλεφωνικό κέντρο. Λέμε ότι από σήμερα και από χθες μπαίνουν οι συντάξεις. Όμως οι άνθρωποι μπαίνουν στους λογαριασμούς τους και βλέπουν διαφορές. Όχι μεγάλες, 5 ευρώ, 7 ευρώ. Παίρνουν λιγότερα. Όχι ότι θα παίρνανε και περισσότερη αύξηση. Ναι, μιλάμε για όσους περίμεναν την αύξηση του 3%, η οποία έχουμε πει ότι θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Πράγματι, από χθες έχουν ξεκινήσει να πληρώνονται τα ταμεία ΟΕΟ. Και τα φαίνεται ότι πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν υπολογίσει με κάποιο τρόπο τι αύξηση θα πάρουν. Μάλλον το είχαν υπολογίσει αυτό που μας λένε και οι εργατολόγοι στο καθαρό ποσό της σύνταξης. Η αύξηση που θα λάβει κάποιος υπολογίζεται στο μεικτό ποσό της σύνταξης. Και όσο αυξάνεται η σύνταξη, αυξάνεται και ο φόρος. Οι κρατήσεις που δέχεται η σύνταξη. Μάλιστα για όσους πλησιάζει μετά η σύνταξη ή ξεπερνά τα 1.400 ευρώ, ενεργοποιείται και η εισφορά αλληλεγγύης. Όταν μου λες θα πάρω αύξηση 3%, αλλά με τα ακαθάριστα και την εφορία μου κάνουν και μείωση 3%. Αυτό τι είναι, κοροϊδία, δεν είναι. Παίρνει λιγότερα από όσα περίμενε να υπολογίσει. Όταν κάποιο ξέρει ότι οι συνταξιούχοι τα μετράνε φράγκο-φράγκο. Εννοείται και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Δεν τα βγάζει εύκολα πέρα και με τόσε δυσκολίε και φάρμακα κτλ. Όταν παίρνει 1.200 και τώρα του έρχεται 1.100, με το πω και λάθος, 95, είναι 5 ευρώ λιγότερο. Δεν ξέρω η κάθε περίπτωση να το ψάξουν περισσότερο και με τον ΕΦΚΑ, γιατί πραγματικά από χθε είναι πολλέ οι καταγγελίε. Σιγά τώρα για 5 ευρώ έχει γίνει θέμα και τι είναι, θα παίρναν λέει αύξηση, όχι αύξηση δεν πήραν, είναι και μείον. Πολύ λογικό, 5-10 ευρώ πρέπει να κοπεί από κάθε συνταξιούχο, επειδή ακριβώς είμαστε πολύ ψηλά ως χώρο, όπως είπε ο Χατζηδάκης, και εφόσον είμαστε ψηλά, τώρα τα ψηλά τα άλλα, το 5 ευρώ, δεν έχεις ανάγκη να το έχεις, δεν σε νοιάζει κι αν σου λείψει, να το δουν λίγο αλλιώς, ολιστικά. Να αντιμετωπίσουν τη ζωή συνταξιούχη που πάντα είναι μες στη μιζέρια και μες στην γκρίνια. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Ναι, καλή εβδομάδα, Αποστόλη. Ποιος είναι? Ο Μαρκόνι. Α, συγγνώμη, σε πέρασα για τη Λουκά, την Ελένη. Ναι, να σου πω κάτι. Μπορείς να μου κάνεις ένα ψυχικό, σε παρακαλώ πολύ, μιας και σε έχω κάθε μέρα εδώ. Όχι, δύσκολα σας πιάνω. Λοιπόν, ακούστε ένα λεπτό, με ρωτήσατε. Δεν θέλω να πιάσετε εμένα, θέλω να πιάσετε μια σαλινή κάτι. Ο Παναγούλης με τον Αρτέμι Ευάγγελο. Λοιπόν, συνεργαζόταν για να κάνουν όπλα στην Ελλάδα και φάγανε τον Παναγούλη. Το έγραφε το περιοδικό Αντί, δεν είναι δικό μου αυτό. Αυτοί που είπαν να βγαίνουν να τους ενημερώνω για τα UFO, να μπαίνουν να βλέπουν στην Αμερική. Εγώ είμαι ασυρματιστής, στέλνω ένα σήμα, φάρος παρασύρεται, να είναι ασφαλής ο πλούς του πλοίου. Δεν έχω τέτοιες δυνατότητες. Υπάρχουν πολλοί που τα μεταφράζουν όπως είναι το YouTube, Μαλένα Ραφ, ή να μπαίνουν οι ίδιοι όλα τα αμερικάνικα, έχουν διαλόγους ελληνικούς. Κουράστηκα, ρε παιδάκι μου τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Είναι ώρες που δεν μπορώ. Άστο. Οι Τούρκοι τα έχουν κάνει. Άστο, σου λέω άστο. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω πια. Κουράζομαι και. Έλα, γεια. Λοιπόν, ποιος είναι ο χειρότερος πλούσιος? Ποιος? Ο φαντασμένος, φίλε. Τι εννοώ? Ο φτωχός που νομίζει ότι είναι πλούσιος και κάθεται σε ένα τραπέζι μαζί με την παρέα του και επειδή ντρέπεται να πει ότι είναι φτωχός, ντρέπεται ότι τα βγάζει πέρα δύσκολα, ντρέπεται ότι είναι στο θάνατο, ντρέπεται ότι το ψυγείο του είναι άδειο, ντρέπεται ότι ο λογαριασμός της είναι απλήρωτος, το παίζει πλούσιος. Βέβαια, βοηθάει και η κυβέρνηση σε αυτό. Ας πούμε, τώρα που έχουμε μια καταπληκτική ποιότητα ζωής και ανάπτυξη, είμαστε όλοι πλούσιοι. Άρα. Η Ελλάδα, θα επιμείνω σε αυτό, μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής. Καλά, σε αυτό συμφωνώ. Αν όμως ο μικροαστισμός. Στις δηλώσεις τώρα, στο πορτοφόλι, αλλά όλοι πλούσιοι. Έτσι. Αλλά αν ο μικροαστισμός, ο οποίος διαφεντεύει τη συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, σταμάτα για να υπάρχει, πίστεψε με, θα υπήρχε και καλύτερος κόσμος. Έλα, Αποστολή. Έλα. Με την πρώτη, Ναι, Κουβανολόγος. Ποιος? Κουβανολόγος. Έλα, Κουβάν. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε για την προβολή. Ήρθε και κόσμος και από εσάς στην εκδήλωση για το Χωσέ Μαρτί. Ήταν πολύ πετυχημένη. Θα ανεβάσουμε και τα βίντεο για όποιον δεν μπόρεσε να έρθει ζωντανά. Ωραία. Αλλά μάλλον κάποιος πράκτορας του υπεραλισμού ήρθε εκεί και με κόλλησε COVID τώρα. Και ήμουν φυλακισμένος τώρα μέρες. Θα αποφυλακιστώ όμως. Ήθελα να σε πάρω να σου πω, θα είχα πει και την άλλη φορά στα γρήγορα. Υπάρχει μια διεθνής καμπάνια η οποία έχει να κάνει με τη λίστα που φτιάχνουν οι ΗΠΑ και βάζουν στον ενοχλή σε μια λίστα που υποτίθεται στηρίζει τους τρομοκράτες. Έχουν εκεί διάφορες χώρες. Μέσα σε αυτές έχουν βάλει και την Κούβα τώρα. Την είχαν βγάλει κάποια στιγμή και την ξαναβάλανε. Και το οποίο δεν είναι μόνο συμβολικό. Δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον αποκλεισμό γιατί δεν μπορούν να έχουν συναλλαγές με τράπεζες, τους βγάζουν όλες τις συναλλαγές άκυρες, τις μπλοκάρουν λογαριασμούς κλπ. Υπάρχει λοιπόν μια διεθνής καμπάνια συλλογής υπογραφών. Τη βρίσκεται είτε στο site του Πολιτιστικού Συλλόγου Χωσέ Μαρτί, είτε στο Let Cuba Live, όποιος γκουγκλάρει, και στο site του Ελληνικού Κουβανικού νομίζω είναι. Όποιος θέλει μπαίνει και στηρίζει. Είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Πότε κλείνετε αυτή τη βδομάδα, θα έχετε την προεκπομπή μετά διακοπές? Ναι, τώρα την Παρασκευή. Οκ, okay. Και μετά γυρνάτε? Γυρνάμε μετά τα φώτα. Α, full σεζόν. Ναι, ωραία, μπράβο, άντε να περάσετε καλά, γεια. Απόστολε. Έλα. Συγχαρητήρια για χτες. Ήσουν στην παράσταση. Ήταν πάρα πολύ ωραία η παράστασή σου. Πρώτη φορά ήρθα. Ήταν πάρα πολύ όμορφη, συγκινητική σε πολλές στιγμές. Δεν ήξερα, ξέρεις, ότι οι άνθρωποι έχουν τόσο δύναμη. Ξέρεις, 2,5 ώρες ήταν πολύ μεγάλη χορταστική. Πήρα να σου πω συγχαρητήρια. Ήταν πολύ όμορφη η στιγμή. Σε παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια από εκεί που ανέφερες χωρίς να ονοματίσεις και την ιστορία του Θύμιου, που ουσιαστικά το ονομάτισες. Να είσαι πάντα καλά, έτσι ήθελα να σε πάρω να σου πω ότι ήταν πολύ ωραία. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Από σπού και ω σπού, δεν καταλαβαίνετε γιατί έχει πείσει τον ηθοποιό εκεί πέρα από το Ρήνο Παπαδόπουλο. Την κυβέρνηση, πώς τη βλέπετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Εμένα με έχει πείσει. Με έχει πείσει. Και εγώ πείθηκα που έλεγε ο φίλος σου, ο Θοδωράκης. Το θυμάσαι? Από σπού και ω σπού. Α, ναι, ναι. Και γιατί όχι ο Παπαδόπουλος, να σου πω, εντάξει. Με τόσο κρατικό χρήμα που έχει μπουκώσει, από υποχρέωση και μόνο. Πείθηκε. Τι να κάνει τώρα, τον ανάγκασε η δουλειά του. Εγώ σας τα είπα και νύπτω τα σχήρα μου. Πολύ σχολαστικά. Και επειδή είμαστε μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, επίσης ένα άλλο έθιμο που έχουμε εμείς εδώ είναι να βάζουμε χριστουγεννιάτικα τραγουδάκια που έχουμε μεγαλώσει με αυτά, με γλυκές φωνούλες, γλυκές μελωδίες και έχουν και ωραίους τίτλους, αλλά λίγο πειραγμένα. Τώρα θα ακούσουμε το Ρούντολφ, όχι το ελαφάκι. Με καρδούλα ταπεινή. Είδες τι γλυκός που είμαι. Είστε γλυκός. Είδες τι γλυκός που είμαι. Σαν πέφτει το βραδάκι. Η φούσα μεγαλώνει. Έχει μύτη φωτεινή. Στείλε τις ακτίνες σου. Οι φίλοι του λαμπιώνει. Τον φωνάζουν και γελούν. Γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε κύριε. Τη μύτη του στο χιονί. Κρύβει όταν του μιλούν. Μανάρι μου. Όμως μια πρωτοχρονιά. Είσαι εσύ σοφός, έχεις μέσα σου το φως. Θεός ταλτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Τα ελάφια στο κοπαθί, χαμηλώσανε τα αυτιά. Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας. Τώρα πάλι σαν χαβί, είναι όλα η μάτια. Ελεήστε τα όματα. Από τότε και κάθε καινούργια χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ω, από μια τροφάρα, ένα Γιώργη. Μητσοτάκη. Με καρδούλα ταπεινή. Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Σαν πέφτει το βραδάκι. Έχει μύτη φωτεινή. Οι φίλοι του. Μαλάκα. Τον φωνάζουν και γελούν. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Κρύβει όταν του μιλούν. Καλή φορά ζήσε. Όμως μια πρωτοχρονιά. 8, 6, 6, 6. Λυπάει Βασίλης Μητσοτάκη. Είσαι εσύ σοφός. Έχεις μέσα σου το φως. Κάικα. Τα λάθια στο κοπαδί. Χαμηλώσανε τα αυτιά. Εδώ είναι φτιάς, τέλος. Τώρα πάλι σαν χαδί. Είναι όλη η μάτια. Βλέπω κύκλους. Από τότε και κάθε καινούργια χρονιά. Πάλι πατάτες. Που έχει του πρώτο στραβάκι. Την αρχίδια μου. Ο Ρούντολφ οδηγεί. Τον Άι Βασίλη στη γη. Ρε καλέ άκρηλα. Ρούντολφ το Μητσοτάκι. Με καρδούλα ταπεινή. Στα τσακίδια. Σαν πέφτει το βραδάκι. Γαμπτόμαστε. Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Του να πάρει αδιάλες και εδώ βρε γρουσούζι με κυνηγά σπανά θεμάσαι. Τελικά ήταν το Ρούντολφ το Μητσοτάκι. Αυτό ήταν για φέτος το Ρούντολφ, το ελαφάκι. Αλλάζει, μετασχηματίζεται και αυτό όπως όλα γύρω μας. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού, αμέσως μετά διαφημίσεις και κολλητά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρου. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα, ρε. Α, τώρα σου πει πριν δεν σε ακούω καλά. Λοιπόν, σε πήρα να σου πω κάτι, ρε. Και δηλαδή αυτό που είχε πει ένα Κροατή για του οπαδού, αν θα βγαίνανε και για κάτι άλλο. Επειδή στον οπαδικό χώρο υπάρχουν τα πάντα, υπάρχουν και φασίστε, υπάρχουν και ρουφιάνοι, υπάρχουν και τα ζώα που είναι μόνο ομάδα μου και αυτά. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ αξιόλογα άτομα. Δεν ξέρω αν το ξέρει ότι ένα από του σύγχρονου λαϊκού αγωνιστέ, δεν λέω το όνομά του, αρχικά ΓΚ, που τρέχει συνέχεια σε πληστηριασμού πρώτη κατοικία, τρέχει να βοηθήσει το σκυλάκι που το χτύπησε ο άλλο, τρέχει να πλακώσει τον παιδεραστή και έχει πάρα πολλά δικαστήρια. Είναι πολύ ενεργό μέλο σε κάποιο οπαδικό κίνημα μεγάλη ομάδα. Από εκεί πέρα και στι μεγάλε ομάδε υπάρχουν καλοί και στι μικρέ ομάδε που είναι ακόμα πιο καθαρό και αγνό γίνονται τρομερά πράγματα. Η Δόξα Βίρονα, που από ό,τι μου τα τελευταία μένει Βίρονα, τα παιδιά Δόξα Βίρονα σταματήσαν ένα πληστηριασμό πρώτη κατοικία τι προάλλε. Η Δόξα Βίρονα έχει βγάλει δύο ανακοινώσει και οι διοικητέ και οι οπαδοί που ευχαριστούσαν την προσφυγική αντιστασιακή Νέα Ιωνία για τη φιλοξενία. Αλλά σε κανένα μέσο δεν έπαιξε. Αν οι Ιωνιώτε πλακωθούν με οπαδού άλλη ομάδα, θα είναι πρώτο θέμα στα κολοκανάλα του για βία, αλητία, τον Ατάλο. Το ότι αυτή την Κυριακή εχθέ έπαιζε Νέα Ιωνία Σούρμενα, ο πρώτο με το δεύτερο. Ένα παιχνίδι που έκρινε την άνοδο. Ήμασταν μαζί με τα παιδιά και τραγουδάγαμε για την προσφυγιά και τον αντιφασισμό. Ούτε αυτό θα παίξει σε κανένα μέσο. Ρε μαλάκα, σε πιάσα στο τέλος εκπομπής, ο γυμναστηριακός. Ωπ, είδες, την κόψη. Έλα μωρή καύλα, να σου πω, άκουσα έναν τώρα, με είπε φασιστηριακό. Τι είναι αυτά ρε μαλάκα με τους Σιριζέους στα κομμούνια, δηλαδή. Αν δεν... Άσε, δεν βγάζεις άκρη τώρα, εντάξει. Ρε μαλάκα, με συγχωρείς τώρα, έχω αποδείξει χρόνια ότι είμαι στη μέση. Είμαι με τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και... Ποια δημοκρατία, μωρή κακομοίρα, με τους Σαμαράις σου, να πας καθόλου καλά. Ρε, και τι σημαίνει αυτό ότι είμαι φασίστης. Εντάξει, καθ' υπερβολή ίσως, καθ' υπερβολή. Ωστόσο, όταν είσαι με το Σαμαρά, σημαίνει μια σειρά από πράγματα. Ποιον έχω πειράξει εγώ, ρε μαλάκα. Έχω βρει την Γκέι, έχω πειράξει. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Αγάμε σου, ρε μαλάκα. Τόσα χρόνια μιλάμε να πούμε. Γκέι δεν έχεις βρει γιατί σε αφορά το θέμα άμεσα. Αλλά οποιοδήποτε άλλο. Αν είναι κομμουνιστής, πες ρε χάζω κούμουνο. Ή αν είναι Σιριζέος, ρε χάζω Σιριζέ. Δεν σημαίνει ότι άμα δεν πιστεύουμε αυτά που θέλετε εσείς, είμαστε φασίστες. Υπάρχουμε και εμείς στη μέση, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω, με τους μέσους δεν τα πάω καλά. Άντε ρε γαμίσου μαλάκα, θα με πει ο άλλος φασιστηριακό, λέω μαλάκα. Ρε μαλάκα, με ξέρεις. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω, πολύ ψόφιο σε βλέπω. Παλιότερα, πριν λίγο καιρό, δηλαδή γινόσαν πιο έξαλλος. Τώρα τι έχει γίνει. Πολύ νερό στα βλάκια έχει μπει. Εντάξει, δεν είπε τίποτα, βρισιά, είπε φασιστηριακό. Ναι, μωρέ, σιγά τώρα, φασίστα σε είπε, έλα τώρα χαζομάρες. Με αυτά θα παρεξηγιόμαστε. Και εσύ με έλεγε στην αρχή και τώρα έχει καταλάβει και δεν λε μαλάκα, με έλεγε φασίστα στην αρχή και γλυμμένο, πώ το λέει, λαδωμένο αυτό και αρχίδια και τώρα κατάλαβες ότι δεν έχω καμία. Κατάλαβα, όχι, κατάλαβα και ότι δεν έχει νόημα, γι' αυτό κατάλαβα. Εγώ ρε φίλε, ούτε ναζί γαμό ναζί, ούτε γαμό ανάρχια. Τέλος, αυτό πάρτε το χαμπάρι μέσα στη μέση. Και όποιο θέλει, ακούει, εμπάσχε το σε μέβρη στον άνθρωπο και αυτό δεν του λέω τίποτα άλλο. Όχι ρε φίλε και φασιστηριακό, δηλαδή πού με έβγαλε ρε μαλάκα έτσι. Είδε, σε πήρανε χαμπάρι. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Τα 55 ευρώ φυσικά δεν θα με κάνουν πλούσιο. Δεν θα κάνουν πλούσιο αυτόν που του δίνω 55 ευρώ. Αλλά αυτά που έχετε κόψει από όλους τους εργαζόμενους έχουν κάνει εσάς πλούσιους. Κύριε, ο Σκρέκας το είπε αυτό. Ποιος το είπε αυτό. Ο Σκρέκας, ναι. 50-55 ευρώ καθαρά για έναν μισθωτό. Ένα ποσό το οποίο είναι κάτι περισσότερο από αυτό που έπαιρνε όλα τα προηγούμενα 10 χρόνια. Ένα αυτό. Δεύτερον, όταν βαφτίζει ανάπτυξη το ξεπούλημα, γιατί αυτό που βαφτίζει ανάπτυξη είναι το ξεπούλημα τη ελληνική δημόσια περιουσία. Να δώσω ένα παράδειγμα. Το 2001 ο Σιμίτης έκανε τη ΔΕΗ από επιχείρηση του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία για να μπορεί να τεμαχιστεί και να πουληθεί. Το 2015 ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και την έβαλε στο χρηματιστήριο της ενέργειας για να πληρώνεις εσύ με τα λεφτά που δίνεις, δηλαδή είναι τζόγος αυτό, το ρεύμα των βιομηχάνων. Γιατί οι βιομηχανοί δεν παίρνουν την ίδια τιμή με σένα, αλλά επειδή έχουν μεγάλη κατανάλωση πρέπει να πληρώνεις εσύ το ρεύμα. Όπως έγινε και με τις τράπεζες, που τη γενιά των τραπεζών τις πλήρωσες εσύ και εγώ. Ο λαός τις πλήρωσε. Γι' αυτό έγιναν αυτά τα τιμολόγια. Όσο για τον πληθωρισμό που λέει ότι δεν θα κάνει. Όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία ανήκει στους Ρότσιλντ, έχει ανεβάσει τα επιτόκια τα τελευταία 3 χρόνια 10 φορές, αυτό το κόστος ο επιχειρηματίας θα μετακινήσει στον πελάτη. Και ο πληθωρισμός να ελέγξει, σε ποιους τα λες να φέρει.